olan yücelerden yumak yuvarlar Leyli, Leyli, Leyli, Leyli, Leyli, Leyli, Leylam, Leylam iner düz ovada Şahim kovalar uyar gitti ıssız kaldı buralar değmeyin yavruya beyler ağalar yar bahre doldurur elleri bir hoş yar uykudan kalkmış göz serhoş leyley leyley gözler serhoş leyley leyley leyley Kırmızı gül eyle bezendi bağlar Leyli, Leyli, Leyli, Leyli, Leyli, Leylam, Leylam hastanın halinden ne bilir sağlar Döşek melul maksum Yastık kanallar Değmeyin yavruya Beyler ağalar Yar bahde doldurur Elleri bir hoş Yar uykudan kalkmış Gözler serhoş Ley, ley, ley, ley, ley Gözler serhoş ley